بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار هجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، ومجيب ورتيبة يا شيخنا أبا أرقم حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له، كتك برنامجه يا مويذا نا كلمات قبل يصال يعيشا نا ترويح داني يا رمضاني. Leo ndo dauru yangu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakuwa pamoja kwa kadiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha, na walillahi alhamdu durusi nyingi na halakati nyingi kuanzia mwanzo wa Ramadhani na mashaykh mbalimbali kwa mujibu wa ratiba ya sheikh mpaka kufikia dauri ya leo na mimi kukutana na nyinyi, kukutana kwa ajili ya majalisi ya khairi. Vikao hivi vya khairi, vikao vya kiilmu, فهذه روضة من رياض الجنة. كيكاو هيكي نموجة يبكاو نبيوانجا يبيبو كما ألف لبين شهيل أمتومي صلى الله عليه وسلم. نعم إليزا مشيخي ولي إليزا كتك أحكام المتعلقة بصيام رمضان، حكم بالنبالي إذن أزل فنغمانا نصوم يا رمضان نمبكى ليو على سيرني لكويف وافو جو نكاونا مسكية شيخ رياض أبو البركات وفقه الله سانا أكيد رسيش يا هابا بعد العصر مجالس شهر رمضان يا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكي يجيوا قنبا وقوالي قطوكا لأحكام نينجي أنبازه ومزي سوميش أنبازه سنفنغ مانا نصوم لله الحمد. فسا ميمي ليو تايليزيك واختصار بعض يا فوائد za funga ya Ramadhani, baadhi ya fawaid zinazopatikana katika funga ya Ramadhani, faida baadhi ambazo zinapatikana katika funga ya Ramadhani ziko nyingi sana. Faida ambazo hupatikana kwa mtu kufunga Ramadhani, na nitasoma faida hizi baadhi yake katika kitabu hiki Mudhakiratu fi Ahkami Siyami شيخ محمد ابن عبد الوهاب الوسابي العبدلي رحمه الله تعالى ametaja nyingi sana faida za funga, lakini nitasoma baadhi yake kwa sababu muda huu ni muda mfinyu sana. Sheikh anasema katika faida za funga, moja, taqwallahi ta'ala. Faida inayopatikana katika mtu kufunga saumu ya Ramadhan ni kupatikana uchamungu. Kupatikana uchamungu. Na uchamungu maana yake huwa mtithalu awamiri Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutekeleza maamrisho ya Allah, wajtinabu nawahi, na kujiepusha na makatazo. Hadha huwa taqwa Allah. Hii ndio maana ya taqwa. Kwa hivyo mtu anapofunga saumu ya Ramadhani, moja kwa moja yuwapata uchamungu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yapo mambo mengi katika amali, katika matendo mema, ambayo yanampelekea mtu kuwa mcha Mungu ndani ya Ramadhani. Tayeb, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu. Nia na madhumuni ya kufaradhishwa kwenu nyinyi funga, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. فجعل الله سبحانه وتعالى حكمة بالغة لمشروعية الصيام تقوى الله. الله أكجاليا حكيمة كبوة يكتل وشريا نكت فرادشيا إبادة صوم يا رمضان هو حكمة كبوة يا الله كتلتيا إباده ili tupate kuwa wacha Mungu, ili tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, hili ni jambo la kwanza, kumcha Allah. Kwa unapoona wewe uko katika ibada ya saumu na ukahisi umejiziwia na vitu vyote vyenye kufunguza kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujiziwia na maneno ya uongo, kujiziwia na vitendo vya kipuuzi, kujiziwia na jamii almuharramat, mambo yote ya haramu, basi wewe funga yako imekufikisha katika daraja ya takwa. Umepata yale malengo, yani umepata kufikia lengo la Allah subhanahu wa ta'ala la kukufaradhishia wewe kufunga, kwa sababu umejiziwia an jamii almufattirati alhissiyati walma'nawiyya, umejiziwia na vyenye kufunguza vyote vya hisia, vinavyohisiwa, vinavyoonekana, walma'nawiyya, na vyenye kufunguza kimaana, alkadhib, urongo, walghiba, walnamima, waqawla zur, wa ila akhiri. Ukajizuia na hayo yote, hapa wewe utakuwa na ishara na alama moja kwa moja kwamba umefikia lile lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia funga. Na wewe saumu yako hiyo itakuwa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehe madhambi yako, kwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amepata hasara man ataraka ramadhana thumma salakh wa lam yughfar lahu, amepata hasara mtu ambaye ameidiriki Ramadhani, Ramadhani imemkuta akiwa hai na afya njema, akaishi katika mwezi wa Ramadhani kama vile miezi mingine iliyopita, yani akawa hakutofautisha maisha yake ndani ya Ramadhani na maisha ya miezi mingine, bali ndani ya Ramadhani akawa anafanya maovu machafu aliyokuwa akiyafanya katika miezi mingine. Mpaka Ramadhani inamalizika, mtu huyo hajasamehewa madhambi yake. Mtume SAW asema mtu huyo amepata hasara, na yaonesha kwamba mtu huyo ameshindwa kufikia lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuifaradhisha, hajafikia uchamungu. Saumu aloifunga haijamfikisha katika daraja ya takwa, ambayo Allah anasema la'allakum tattaqun. Jambo la pili katika faida ambazo hupatikana kwa kufunga saumu ya Ramadhani, wa minha tadhakkuru hala alfuqara'i walmasakin. Wanasema ulama pia katika faida ya funga ni kukumbuka hali ya mafakiri na maskini, yani kitendo cha mtu kufunga kinamkumbusha hali ya mafakiri wenye hali dhofu na masakini, maskini, vile ambavyo maskini na mafakiri huwa wanaishi maisha ya dhiki nje ya Ramadhani, wakati mwingine kushinda njaa bila kutia chochote tumboni, kwa sababu hawana. Maskini mafakiri wakati mwingine yafikia hatua wanakosa cha kutia tumboni, kwa wanapata adha na ile shida ya kukaa bila kutia chochote tumboni. Lakini yule mwenye wasaa, mwenye uwezo, asiyekuwa maskini wala fakiri, hawezi kuhisi njaa, hawezi kuhisi njaa kwa sababu yeye hana pesa za kula. Sasa ikifika Ramadhani, mtu kama huyu mwenye wasaa ambaye hajawahipo kukaa na njaa, ikifika Ramadhani ambapo wote wanajiziwia na vyakula, bila shaka mtu huyo kitendo cha yeye kufunga kujiziwia kula min tulu'i alfajri ila ghurubi shams, hii ni darasa tosha kwake yeye kwamba ni kweli wale ndugu zetu maskini na mafakiri wanaishi maisha ya taabu sana. Ikiwa mimi leo tu nimeshinda, leo tu, siku moja tu, anakumbuka anakumbuka hali walionayo mafakiri na maskini. Kwa anapokuwa amewakumbuka hapo, ulama wanasema inatakiwa aone huruma na awajali, awawezeshe, awasaidie kwa kadri ya uwezo wake ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ambayo wanaishi wao siku zote takriban, na yeye ameionja, na yeye amfanyaje? Ameionja. Kwa maana kwamba yeye kuionja kwake ta'abudan, ameionja kwa ibada, kwa sababu yeye amejizuia kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuacha kula asi kwa sababu hana, wale wenzake wanashindwa kula kwa sababu hawana. Kwa hiyo inatakiwa aone huruma. Naam, hiyo ni faida ya pili katika faida ambazo Sheikh amezitaja zinazopatikana kwa mtu kufunga saumu ya Ramadhani. ومنها ايضا na katika faida hizo الصوم يعلم الصبر. Sheikh anasema funga inafundisha mtu kuwa na subra, yani saum inamfundisha mtu subra bila as-salat kwa aina zake zote tatu. Kufunga kunamfundisha mtu subra kwa aina zake zote tatu. Inamtaka funga mtu awe na subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapokuwa umefunga, moja kwa moja unakuwa na sifa ya subra katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu umejizuia an jamii al-mufattirati ta'atan wa ibadatan. Umejizuia na venye kufunguza kwa sababu ya taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye. Kwa unafanya subra katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili ya subra ambayo saumu inakufundisha wewe uwe nayo, wasabru an maasiyati Allah, inakufundisha kuwa na subra, ujiziwie kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ujiziwie kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya, yani kwa kujizuia kuyafanya yale yote yaliyoharamishwa ndani ya Ramadhani, ambayo kabla ya Ramadhani yalikuwa ni halali. Kula ni halali kwako wewe, kunywa halali, kumwendea mke wako ni halali, lakini yote haya mchana wa Ramadhani tuharimuha, unayaharamisha. Sawa, yanakuwa ni haramu kwako wewe. Kwa kule kujiziwia na vitu hivyo tangu ichomoza alfajiri mpaka kuzama jua, muda wote huu unasubiri, unakuwa na tahadhari usiguse vitu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu unajiziwia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukinywa, ukila mchana wa Ramadhani umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu umefanya jambo ambalo limeharamishwa. Sijasema sasa yale ambayo ni haramu moja kwa moja, yale haramu moja kwa moja ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, sijasema hayo. Nimesema tu haya ambayo yalikuwa ni halali, lakini mchana wa Ramadhani unayafanya kuwa ni haramu. Ukithubutu tu kulifanya, jua ya kwamba umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Ramadhani, saumu ya Ramadhani inakutaka na inakufunza uwe na subra katika kumtii, kwa kujiepusha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya tatu na ya mwisho ya subra ambayo saumu inakufundisha wewe usifike nayo, as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima. Saumu inakufundisha ufahamu namna ya kukabiliana na kustahamili makadirio ya Allah yenye kuumiza. Katika makadirio ya Allah zipo kadari ambazo mu'lima, zinaumiza, zinanyongesha, zinasikitisha. Sasa saumu pia nayo inakufunza swala hilo. Sehemu ya saumu ambapo inakufundisha wewe jiziwie na kadari za Allah subhanahu, fanya subya na kadari za Allah zenye kuumiza, ni kule kujiziwia kula, kunywa na kufanya yaliyokuwa halali kwako. yani unajizuia. Ndio yale tuliosema katika ile sehemu ya pili, kwamba mtu ambaye hajazoea kula, mtu ambaye hajazoea kukaa na njaa, basi saumu inamregesha akumbuke hali ya mafakiri na maskini. Sasa basi, mtu una chakula chako, una kinywaji chako, maadhalik mchana wa Ramadhani unavitazama kwa macho, unavitazama kwa macho, bila shaka vile unapokuwa unajiziwia na vyakula hivi na vinywaji, unaumia, unadhikika na unadhoofika katika mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu hujazoea. Wewe umezoea kula, na ndio maana wale ambao waliozoea kula kula sana, Ramadhani ikiingia wanapata shida sana. Yaani kidogo anakula. Basi Ramadhani mtu kama huyu ikiingia anakonda, anakonda, hasa zile Ramadhani za mwanzo kimwangalia anakonda mpaka nywele. Mpaka nywele shekhi. Allahu Akbar. Sasa mtu anajiziwia hali ya kuwa vyakula yuko navyo. Kwa hii ni subira. Anafanya subira juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza. Anaumia ta'abbudan lillah subhanahu wa ta'ala. Anaumia kwa lengo la ibada. Na si kuumia tu kwamba anashinda njaa, mujarradi wa kushinda njaa. La. Anaumia kwa ajili ya ibada. Kwa anafanya subira juu ya kadari hii yenye kuhuzunisha, yenye kuumiza na kumnyongonyesha, ataenda kupata malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi ni aina tatu za subira ambazo shekhe anasema zinazopatikana katika saumu. Saumu inatufunza tuwe na subira. Jambo la mwisho nitaishia hapa katika jilisa yangu ya leo. Khulufu fami saimi atyabu inda Allahi min rihi al-misk. Katika faida za saumu ya Ramadhani, mtu anapofunga, Sheikh anasema khulufu fami saimi, harufu ya kinywa cha mtu aliyefunga, yani harufu inayotoka katika kinywa cha mtu aliyefunga, atyabu, ni yenye kupendeza zaidi, inda Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min rihi al-misk, kuliko harufu ya miski tunavyoipenda sisi. Ha? Yani sisi katika zile uturi zile manukato yale taita, wataalamu wenyewe wanasema manukato ambayo ni mazuri yenye kiwango ni miski, kwa sababu imetajwa katika nusus, imetajwa katika adilla na fadhila zake, uzuri wake, na ikahimizwa. Sasa harufu ambayo inatoka katika kinywa cha mtu ambaye aliofunga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nzuri kuliko harufu ya miski tunavyoipenda sisi. Imekuja kwa Mtume sallam akibainisha hivyo, hadithi ambayo kharajahu al-Bukhari wa Muslim katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Sehemu hii na faida hii ya nne ya harufu inayotoka mdomoni kwa mtu aliyefunga kwamba ni nzuri na yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ismana hadha. Je, hadithi hii ina maana kwamba watu wasipige mswaki ili kile chakula walichokula usiku kwenye daku, wakiamka wanaamka na uhundo, katika vinywa vyao, washinde na huo uvundo bila kupiga mswaki, wakasafisha mdomo, ili harufu ile itakapotoka, kwanza itakuwa nzito, pili na itakuwa nyingi, tatu kwa hivyo itapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au watu wapige mswaki. Na je, watu wakipiga mswaki, kwa sababu ukipiga mswaki utatoa harufu nzuri, sawa, na kinywa chako hakitakuwa kizito, hata kumtaja Allah utakuwa na wepesi. Je, ukipiga mswaki unapunguza malipo? Ile harufu inayotoka baada ya wewe kupiga mswaki, ambapo haitalingana uzito na kabla ya kupiga mswaki? Hapana, jawabu ni kwamba hadithi hii haina maana kwamba watu wasipige mswaki, kwamba watu wanuke uvundo. La, watu natakiwa wapige mswaki kama kawaida, na unaruhusiwa asubuhi, mchana wa Ramadhani ukiwa umefunga kupiga mswaki. Hilo lafaa kabisa. Nadhani watakuwa washalieleza mashekhe waliotangulia, au kama hajaeleza basi hili linafahamika, kwa sababu mara nyingi tunalisema sana hili, isipokuwa nimekusudia kusoma faida hii ili kutoa tanabahi hapa kwa wale ambao wameghafilika, kwamba si haram mtu kupiga mswaki mchana wa Ramadhani, isipokuwa haipendezi unapopiga mswaki mchana wa Ramadhani kuinua kichwa chako kwa juu ukapiga mswaki hivi. Raita, kwa nini? Kwa sababu ukishapandisha kichwa hivi ukaangalia juu, hutaweza kuyadhibiti maji, yaani ni vigumu kuyadhibiti maji yasipite kwenye koromeo, kama vile ambavyo utakapopiga mswaki hali ya kuwa umeinama hivi, ni vigumu maji kupanda juu. Kwa hii ni taratibu inatakiwa mtu kuizingatia anapokuwa amefunga, lakini si kwamba mtu akiwa amefunga haruhusiwi kupiga mswaki, bali kupiga mswaki Mtume sallam anasema asiwaku mahirun lilfami, mswaki ni kitu chenye kutoharisha mdomo, na Muislamu anatakiwa ajisafishe. Haipendezi Muislamu kukaa hali ya kuwa hajapiga mswaki kutwa nzima bighairi sababin, bila ya sababu ya msingi. Inakuwa ni sababu hata wale ambao wako naye wanaweza wakaanza kumnyanyapaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu akihema, Allahumma musta'an. Na harufu za midomo zinatofautiana, tunatofautiana, sawa. Na si vibaya kutumia na dawa, si vibaya kutumia mswaki na dawa, dawa ya meno, sio dawa ya mswaki. Si vibaya kutumia dawa ya meno ambayo inasafisha na kutibu yale maradhi katika fizi, ambayo yanazidisha ile harufu mbaya. Hata kama umefunga, pia ulama kama alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, hakuna ubaya kutumia dawa ya meno, isipokuwa kuchunga taratibu hiyo ambayo tumeibainisha. Nadhani tubaki hapa, si ndio imam? Jazakallah khair. Nadhani tutaendelea na kesho pia. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Kikubwa tujitahidi kuwahi, tujitahidi kuwahi kuja msikitini. Adhana saa mbili kamili, sio? Baada ya adhana darasa inaanza. Mal asaf inaanza darasa na watu 10-15. Watu mnakuja kujaa, darasa inaisha. Madha stafadtum yani? Yaani leo mmepata faida gani katika darasa jilsa ya leo? Mmepata faida gani? Unaweza kukuta mwingine anafika msikitini ikama tayari. Nish faida. Ina maana wewe mpaka Ramadhani inaisha hujakaa katika jilsa? Usiwe katika hao. والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.